د دې ټولو هر څه کولو اجازت مونږ دوی له زکه ورکوو چې کم خلک په آخرت باندې ایمان نه لري چې دا غوی زړه دې خولي دوکې ته مایل شي او هغوی دا غې نه راضي شي او هغه ګناونه وګټي چې کم هغوی ګټل غواړي.